mönstra av i Norvik. 30 grader kallt, yeah. I sandaler, skjorta och ett par jeans. Åkte tåg från Kiruna, klämde ett par malt. Hade ganska trevligt, vad jag minns. Så jag plockade fram gitarren och spelade för flickorna, medan Bosse sjöng och spelade på kam. Och det dunkade i skenorna och konduktören sa, medan Norrland stod dundrad fram. Är man fri så är man fri, och inget mer med det. Frihet kostar allt du har, min vän. Mönstra på en båt igen, sen får du väl han se. Hoppas att du får en bra kapten. Bra för dig och bra för Bosse Lidén. Från Malmö till Brasilien, det är en iskall trav. Mönstra på i Santos om du kan. Jag blev av med passet mitt i någon konstig stad. Bosse såg en flicka och försvann. Så jag tog en båt till Panama på ett pass. Jag tjingsade till mig och en riktig mördare den chefen var. Wow. Men så kom vi till St. Louis och gissa vad jag såg. Där satt Bosse ensam på en bar. Är man fri så är man fri, och inget mer med det. Frihet kostar allt du har, min vän. Mönstra på en båt igen, sen får du väl se. Hoppas att du får en bra kapten. Bra för dig och bra för Bosse Lidén.